بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمشي يا ملango آداب زكوكيذي هاجة كونا كوانبا إلي من يكوكيذي هاجة au yule mwenye kukidhi haja kuna taratibu anatakiwa awe nazo. Yule mwenye kukidhi haja kuna taratibu ambazo anatakiwa azifanye katika amali yake hiyo ya kukidhi haja. Moja kabisa, Sheikh anasema ya kwamba anatakiwa atafute mahala ambapo hakuna watu, yani macho ya watu yako mbali, kama alivyothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana idha arada albaraza intalaqa, idha arada albaraza. Ipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotaka kukidhi haja, basi huenda huondoka. Hatta la yarahu ahadun, faka watu wasimuone. Pia tukatoa mfano katika yale ambayo inatajwa katika Shamail al-Muhammadiyya, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alishakwenda mahala ambapo pakufaa, hakuna watu, lakini waliokaa mbali wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, walijitahidi kwenda mbali, lakini mahala hapo watu wakawa wanamuona. Alichokifanya sallallahu alaihi wasallam, kushotoni mwake kulikuwa kuna mtende huko mbali, na kuliani kwake pia kuna mtende ambavyo pia huko mbali. Akauita ule mtende wa kulia na akaita mtende wa kushoto, vikakutana mahala pamoja, vikamzuia akakidhi haja. Kisha baada ya hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kila mmoja kirejee mahala pake. Na jambo la pili katika yale ambayo anatakiwa awe nayo mwenye kukidhi haja, tukasema asiwe pamoja yake au asisuhubiane pamoja na yeye na kitu ambacho ndani yake kuna jina la Allah tabarak wa taala, isipokuwa ataruhusiwa kuingia nacho katika mahala pa kukidhia haja ikiwa atahofia kwamba kinaweza kikapotea au kuibiwa. Yule anayekwenda kufanya ibada yake au amali yake ya haja, asiingie chooni na kitu ambacho kina jina la Allah tabarak wa taala, isipokuwa ataruhusiwa kuingia nacho kama vile atakapokuwa amehofia kupotea au kuibiwa. Jambo la tatu ambalo tunaendelea nalo, anasema Sheikh hafidhahullah taala, an yakuffa anil kalami hala tabarruzi, ajizuie na kuzungumza kipindi akiwa anakidhi haja yake. Tukasema kama alivyoonyeshwa katika taariki hapa, hadithi hii al-Imam al-Albani ameidhoofisha. Jambo la nne, ta'dhimu al-qiblati, katika mambo ambayo unatakiwa uwe nayo wewe mwenye kukidhi haja ni ta'dhimu al-qiblati, kuiadhimisha na kuitukuza qibla, itukuze qibla. Fala yastaqbiluha wala au yastadbiruha, asielekee wala asiipe mgongo kibla, kwa maana asikipe mgongo kibla wala asikielekee kibla. Hala al-ghaiqi, hali ambapo kipindi ambapo anakidhi haja yake kubwa, au al-bauli, au haja ndogo, asielekee kibla na wala asikipe mgongo. لقوله صلى الله عليه وسلم وقول يمتوم صلى الله عليه وسلم ربوسيما لا تستقبل القبلة مسكيلك قبلة مكونك ينغلية وكتوى وكذي هاجة ولا تستدبروها na wala msikipe mgongo kibla bighaitin au baulin, kwa haja kubwa au kwa haja ndogo. Wal hadithu muttafaqun alayhi, hadithi ya Abi Ayyub. Haya masala pia masala ya kifikhi, na kama tulivyosema ni masala haya, kwa kuwa sisi tunaanza kusoma tunakwenda polepole, hatutaki kuyafungua tena, hatutaki kuyafungua hapa. Sisi tuchukue mati ni hivyo hivyo, kwamba unapokidhi haja usielekee kibla, unapokidhi haja usikipe mgongo kibla. Basi je, kama ni nyumbani, je kama ni kwenye uwanja wa wazi, pia hivyo hivyo, mati inasema hivyo. Masala haya masala tu fiqhiyya ya khilafiyya. Pia jambo la tano nasema tajannubu dhilli nnas. Katika mambo atakiwa uwe nayo adabu za wewe mwenye kukidhi haja, tajannubu dhilli nnas, kujiweka mbali na vivuli vya watu, kujiweka mbali na mahala papipa kwenye vivuli, ambapo watu huwa wanakaa kwenye kivuli mahala hapo. Wa tariqihim, na vile vile njia yao, watu napita pale, ile sehemu sio ya kukidhia haja. Wa mutahaddathihim, na mahala pa kupigia story, wamekaa hino mahala yao ya kuzungumzia, vijue vyao vya kahawa na nywa kahawa hapo, wewe ndio washusha mzigo yako. Hadha la yajuz, hii haifai kwa yule mwenye kukidhia haja. Wa miyahihim, na mahala ambapo maji yao wanapata pale, mahala ambapo wanachota maji au mahala ambapo wao wanapata maji mahala hapo, haifai kukidhi haja. Wa ashjarihim almuthmira, na vile vile kukidhi haja katika miti yao ambayo yenye matunda, miti yenye matunda, sitolee haja yako pale. Hala alghaiti au albauli, sawa sawa hiyo ni haja kubwa au haja ndogo. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallama, wa qauli ya mtume alayhi salatu wasalam aliposema ittaqu allainaini, jiepusheni na allainaini. Qalu masahaba wakasema wa man lainani ya rasulullah, na ni nini hizo lainani ewe mtume wa Allah? Qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alladhi yatakhalla, ni yule ambaye anakidhi haja fi tariqin nas, njiani watu na kupita, au dhillihim, au kwenye vivuli vyao, mahala ambapo watu wanapata vivuli, basi wewe ukawa unakidhi haja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waogopeni, jiepusheni, jiweke mbali na watu wa sampuli hii. Rawahu Muslim, hadithi ya mapokea al-Imam Muslim. Kwa hiyo miongoni mwa adabu zingine za mwenye kukidhi haja, anatakiwa ajiepushe na mahala ambapo watu wanakidhi haja, wanapopumzikia kwenye kivuli au njia zao wanazopita pale, usikidhi haja. Mahala ambapo wao wanakaa wanazungumza, usikidhi haja. Sehemu ambayo wao wanapata maji, sehemu ya miti yao ya matunda, usikidhi haja. Yote haya ni mafundisho unatakiwa uyajue wewe ambaye mwenye kukidhi haja. Jambo la sita, ayuqaddima rijlahu al-yusra 'inda ad-dukhul, ayuqaddima rijlahu al-yusra, na atangulize mguu wake wa kushoto, inda ad-dukhul, wakati wa kuingia. Fa idha kharaja, na pindi atakapotoka, qaddama al-yumna 'ala al-aksi, atatanguliza mguu wa kulia kinyume chake. Kwa maana wakati wa kuingia alitanguliza mguu wa kushoto kisha ukafuata wa kulia, na atakapotoka ataanza kutanguliza mguu wa kulia na utafuata mguu wa kushoto. Anasema fa idha kharaja qaddama al-yumna 'ala al-aksi min al-masjid, na hii ni kinyume na utaratibu wa msikitini. Anapoingia msikitini atanguliza mguu wake wa kulia. Fa idha kharaja qaddama al-yumna 'ala al-aksi min al-masjid, wadhalika tamyizan, na waambiwa ufanya hivyo litamyizan, hii ni tamyiz, kupambanua, li amakini taharati, sehemu ambazo ni safi, an amakini najasati, kwa sehemu ambazo zina najisi. Kwa maana yule anayeingia sehemu za najisi aambiwa atangulize mguu wake wa kushoto, na ama sehemu ambazo ni za tahara safi atangulize mguu wake wa kulia. Tarudia pale pale, haya masala ya kifikihi yanasoma hapo hapo, kwa sababu dalili ambayo iko wazi wengi wanaoitumia ni kwamba mtu anapoingia msikitini au anapoingia msalani, basi hadithi inayotumika sana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda sana vitu vyake vya kheri kuvifanya mkono wa kulia, upande wa kulia. Kwa hiyo wakaona msikitini kuingia ni kuingia kwa mguu wa kulia. Tayeb, hiyo ni hadithi ya am, lakini sisi tunasema hii ni ibada. Hii ni ibada kama zilivyokuwa ibada zingine, na ibada ni tawqifia, lazima ije dalili sarahatan, ya wazi kabisa kwamba hadithi hiyo imesema wazi. Ukiingia msikitini, Mtume alipokuwa akiingia msikitini aingiza mguu wa kulia, dalili ya wazi. Lakini isihukumiwe dalili kwa maana ya ujumla, kwamba Mtume vitu vyake vingi vya kheri alikuwa akipenda kutanguliza mguu wa kulia. Hani masala vile vile ya kifiki. Hiyo ni adabu ya mtu ambaye anayekidhi haja, akiingia atangulize mguu wake wa kushoto, na akitoka atangulize mguu wake wa kulia, kinyume na msikitini. Msikitini ukiingia kama Sheikh anasema, unaingia kwa mguu wa kulia. Saba anasema ayakula kabla dukuli, na aseme kabla ya kuingia useme nini? Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Aseme hayo maneno bismillahi Allahumma, aseme haya maneno kabla ya kuingia, sio shatia mguu ndani ndio anza kusema. Ah, wayasema hayo ukiwa kabla haujaingia, useme bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Na al-khubuthi wal khaba'ith ni aina miongoni mwa aina za mashayatin, na hapa wanachukua tafsiri mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike, kama fil hadithi al-muttafaqin alayhi. والتسميه قبل الدخول نا تسميه يعني كسمى بسم الله قبل ya kuingia chooni, dalili yake ni kaulihi sallallahu alayhi wasallama wa kauli yake mtume alayhi salatu wasalam aliposema satru ma bainal jinni wa awrati bani adama idha dakhala ahaduhumul khalaa, stara iliyopo baina ya majini na tupu za wanadamu, idha dakhala ahaduhum al-khala, ni pindi pale ambapo anapoingia mmoja wao sehemu ya kukidhia haja. Stara iliyopo baina ya majini, wa awrati bani adam, na tupu za wanadamu, stara iliyopo baina yao, idha dakhala ahaduhum al-khala, ni pindi ambapo mmoja wapo atakapoingia chooni, ayaqul, aseme bismillah, اسمي بسم الله. وهذا الحديث حديث اخرجه الترمذي نا الامام الالباني مسهيشا كمجموع طرقه. ورد في روايه الجمع بين التسميه والدعاء المذكور, وورد في روايتي نا imepokelewa katika riwaya nyingine الجمع ya kukusanya بين التسميه والدعاء المذكور kati ya bismillahi na hiyo dua iliyotajwa hapo nyuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kuna riwaya imekuja imekusanya kwamba useme bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, na hiyo riwaya asemwa hiya inda Sa'id ibn Mansur fi sunanihi, upokelewa inda Sa'id ibn Mansur. Lakini hadithi iliyopita hapo nyuma imetamkwa tu useme bismillah, imetamka hadithi aseme tu bismillah. Na ndio maana Sheikh akaleta na riwaya ambayo imekusanya zote hizo mbili, baina ya kusema bismillah na Allahumma inni a'udhu bika, imekuja riwaya inda Sa'id ibn Mansur. Adabu ya nane, alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa min al-ardh, alla yarfa'a thawbahu, asinyanyue nguo yake, hatta yadnuwa min al-ardhi, mpaka akurubie ardhini, akaribie kufika chini. Sataran li'auratihi al-ma'muri biha shar'an, wa kustiri li'auratihi, kustiri utupu wake. Lengo la kufanya hivyo ni kwa ajili ya kustiri utupu wake, al-ma'muri biha shar'an, aliyoamrishwa kwa huo utupu wake kuhifadhi na kustiri kisheria. Yule anayekidhi haja asinyanyue nguo yake kabla ya kurudia chini, bali anyanyue nguo yake anapokuwa ameshakurudia chini, ndio anyanyue nguo yake, lakini sio kwamba bado yuko amesimama ananyanyua nguo yake. Sheikh anasema hii sio katika adabu ya yule mwenye kukidhi haja, bali adabu unapokuwa umekaribia chini sasa ndio unyanyue nguo yako. Lengo ni nini nasema sataran? Kwa sababu ya kustiri li auratihi, kustiri ule utupu wake ambayo ameamrishwa yeye au stiri. Na riwaya hiyo pia ameleta hapo maelezo chini ni hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kana idha arada hajatan. Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa anapokusudia kutoa haja au kwenda kwenye haja, la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardhi, Mtume alikuwa hanyanyui nguo yake mpaka atakapokuwa amekaribia chini. Na hadithi hiyo imesahihisha al-Allamah al-Albani. Adabu ya 9, an yaqula ba'da qada'i al-hajati wal-khuruji ufuranaka, an yaqul, na aseme ba'da qada'i al-hajati, baada ya kukidhi haja aseme, wal-khuruji na kutoka, ashakidhi haja na ametoka aseme ghufranaka, aseme ghufranaka. Rawahu Muslim. Hizi ni adabu 9, adabu 9 ambazo zinamstahiki azijue kila mwenye ukidhi haja. Kama tulivyosema hapo nyuma kwamba haya ni masaili ya kifiqh, na sisi tunasimamia kwenye mukhtasar, tunasimamia kwenye ufupisho, lakini ya kuhojiwa na ya kuulizwa yako mengi katika mambo kama haya. Tayib, pia katika yale ambayo tunaweza kuyagusia hapa ni masuala ya mikao, ni masuala ya mikao katika haja. Paka Mtume صلى الله عليه وسلم amefundisha vitu kama hivi. Mtume صلى الله عليه وسلم pia amefundisha vitu kama hivi, hata ile mikao ya kukaa katika haja alayhi salatu wasalam ameifundisha. Kwa hiyo hizi adabu tuzidhibiti, kwa sababu ni safari inakwenda polepole mpaka masaili yatakapofika huko mbele yatakuja kuungana. Nasallallahu bimanni wa karamihi ayy nasukana ilman nafi'a wa ayy yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hey, na iko vile vile midhari anakwenda anakwenda kukidhi haja msomo, haijasema kwamba dua hii usomo unapoingia chooni. Sehemu khala, khala ni sehemu ambayo haina watu, sehemu ambayo haina watu. Sawa sawa, sawa huko ni jangwa au huko chooni unaingia somo. Matundu wana kasema haya masaili ya kifiqh, lakini ukweli ni kwamba ikiwa choo ndani ya nyumba kinaelekea kibla ya dhuhur, haki dhuhur takata tujalie mathalan ya nyumbani, na mathalan tunazungumzie nyumbani kwa sababu ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar alipanda juu ya nyumba ya dada yake, kipindi anapanda kwa mambo yake anafanyafanya kule, akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yake amelekea kibla na kidhi haja. Sawa, wana kasema ni masaili ya fiqh, situchukua hapa hapa basi kwamba chooni anatakiwa vyoo vile visielekee kibla wala visife mgongo kibla. Basi tukija huko mbele sasa, tuje kuyafungua mambo polepole, unayafunjua kidogo kidogo, yataeleweka biidhnillah. Lakini dondoo kwa ufupi ni hiyo. Sawa, Sheikh.